Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokujia kila Jumatatu saa 10 na robo kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 10 na moja na robo kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama kawaida hapa studio kuna mimi Lomar Denio, yuvuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, elimu jumuishi inaendelezwa katika chuo kikuu cha Matumaini ya Afrika, yani gazeti la Voix de l'Enseignant linabaini. Mwanafunzi asiyeona katika chuo kikuu hicho anayesomea katika mwaka wake wa pili katika idara ya ujasiriamali pamoja na usimamizi wa biashara anasema kwamba anafuata kozi bila shida. Mwalimu wa Kiingereza anaeleza katika chuo hicho kwamba mwanafunzi yuko katika kiwango sawa na wengine, kwamba anajibu maswali na mdomo na kusoma maandishi kwa usahihi kwa kutumia silabi yake ya braille katika lugha ya Kifaransa, yani silabasi ya kugusa kwa vidole. Anawaomba wazazi wenye watoto wa aina hiyo kuwaweka shuleni bila tata. Na tunabaki nchini Burundi. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye awashangaza wengi alipovaa nguo za kitamaduni za wapiga ngoma na kuwastaajabisha wengi mitandaoni kwa kipaji chake cha kupiga ngoma katika mdundo wa wimbo ule Uhalamba aliyoimba mwenyewe, laandika shirika la habari ABP. Ilikuwa Jumatano Januari 18 mwaka 2022 huko Gitega tarafani Giheta, katika hifadhi ya ngoma ya Gishora, ikiwa ni sehemu ya safari ya kitalii ambapo tangu mwanzoni mwa mwaka huo rais wa Burundi alitembelea maeneo mbalimbali ya kitalii. Kwa upande wake, muhariri wa gazeti la Burundi Echo, picha na video za rais wa Burundi zimezagaa kwenye mtandao na kusudia kwa kusema ambapo ziara hiyo ni zikizungumzia ziara hiyo ambayo haijawahi kushuhudiwa huko Gishora na kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii. Watumiaji wa mitandao waliguswa kuona rais ambaye bado yuko mamlakani akipiga ngoma bila viatu nje ya zulia jekundu. Huu ni ujumbe mzito uliotumwa kwa taasisi zenye utalii katika sifa zao za kukuza utalii na hasa kukabiliana na changamoto zinazoikumba sekta hii, laendelea kuzungumzia gazeti la Burundi Echo. Na Romwadi, Uganda kwenye gazeti la New Vision kumeandikwa habari nyingi tu, ila nimependa kukuletea mpenzi msikilizaji habari hii ya uombaji msamaha kwa watu wenye ndoa. Basi msikiliza kwa makini. Judith Babidie anaomba msamaha kwa ndoa yake ya pili. Aliyekuwa mbunge wa jimbo la Buikwe, Judith Babidie ameomba radhi kwa ndoa yake ya pili. Msanii huyo anaishi Canada, aliomba msamaha kwa Uganda, wa Kristo, kwa vijana wanaomchukulia kama mfano wa kuigwa, na kwa Lukia Ntale, mwanamke ambaye alivuruga ndoa yake. Naam, wanasiasa kutoka pande zote za kisiasa wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kuomboleza kifo cha Profesa Emmanuel Tumusiime Mutebile, gavana aliyekuwa muda mrefu zaidi katika Benki ya Uganda, gazeti la The Independent limechapisha. Mutebile, ambaye amekuwa akikabiliwa na hali mbaya ya kiafya kwa muda mrefu, alifariki Jumapili asubuhi katika hospitali ya Nairobi nchini Kenya, kulingana na taarifa iliyotolewa na naibu gavana Michael Atingi Ego. Dakika chache baada ya habari hiyo kutokea, Waganda kutoka matabaka mbalimbali wakiwemo wanasiasa walieleza kushitushwa kwao na habari hizo, zikimwelezea Mutebile kuwa mmoja wa kikundi kidogo cha Waganda ambao watakuwa na urithi wa kudumu katika sekta ya uchumi wa nchi hiyo. Thomas Tayebwa, kinara mkuu wa serikali, katika ujumbe wa Twitter alimweleza Mutebile kama gwiji wa uchumi. Naibu spika wa bunge pia Anita Miongoni alimtaja Mtebile kama kinara wa uchumi Omer. Na kutoka Uganda moja kwa moja tuvuke hadi Kenya na The Star. Mwanaume anaidaiwa kutumia nguvu kupita kiasi kuiba simu za rununu na pesa taslimu kutoka kwa wafanyabiashara wawili wa jiji amehukumiwa kifo. Michael Othiambo alipatikana na hatia ya hakimu mkuu mwandamizi wa Kibera Philip Mutua baada ya upande wa mashtaka kuthibitisha kesi dhidi yake. Violet Mbati alikuwa ameitaka mahakama kumpa adhabu kali kulingana na sheria, kwani kosa hilo lilikuwa kubwa kumradi. Hati ya mashtaka iliyoko kortini inasema mshtakiwa alimuibia Peter Kenyatta shilingi 5,000 na simu ya rununu yenye thamani ya shilingi 14,000 mnamo Disemba 30, 2015. Na pia kuwaibia John Karani na Peter Gichuhi kiasi tofauti cha pesa na simu za rununu tarehe moja. Na wakati Rwanda na aliwaibia Peter Gichuhi kiasi tofauti cha pesa na simu za rununu tarehe moja Romwald. Na mtu salie nchini Kenya ambapo kulingana na gazeti la Taifa Leo, naibu rais William Ruto hatimaye amefaulu kupasua muungano wa One Kenya Alliance kwa ufupi OKA kwa kuamua kushirikiana na kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi katika kinyang'anyiro cha urais. Jumapili hatua ya Dr. Ruto kuhudhuria kongamano la kitaifa ya wajumbe NDC katika Bomas of Kenya Nairobi ilichangia vinara wa muungano huo Kalonzo Musyoka na Gideon Moi kuondoka kwa hasira. Wawili hao walionekana kukerwa na kuwasili kwa Dr. Ruto ambaye aliandamana na zaidi ya wabunge 20 wanaoegemea mlengo wa Tanga Tanga. Duru zilisema kuwa bwana Musyoka na Moi hawakuwa na habari kwamba Dr. Ruto wandani wake wangehudhuria mkutano huo ulioitishwa kumtawaza rasmi bwana Mudavadi kuwa mgombeaji uraisi wa ANC. Vinara hao wa OKA waliondoka wakiandamana na mfanyabiashara mwaniaji uraisi kwa tiketi ya ODM Jimmy Wanjigi na gavana wa Nyamira Amosi Nyaribo. Na imetimu saa 10:23 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Kama unavyosikia, sauti zinazokujia ni pamoja na hii yangu Omer Ndwayo, ninaishirikiana moja kwa moja na Romarde Niyabivuze. Moja kwa moja tuingie Rwanda na The New Times. Walimu 10,000 walitumwa kusaidia kurekebisha mapungufu shuleni. Serikali imepeleka walimu na walimu wakuu wanaozidi 9,000 kwa shule za msingi na sekondari kwa lengo la kurekebisha mapungufu yaliyopo katika wilaya zote nchini. Akizungumza na gazeti la The New Times, Leon Mugenzi, mkuu wa idara ya usimamizi na maendeleo ya walimu katika bodi ya elimu ya msingi ya Rwanda RIB, alisema kuwa licha ya kutumwa bado kuna nafasi wazi. Na kutoka Kigali moja kwa moja tuelekee huko Juba nchini Sudani Kusini, ambapo siku ya Ijumaa Sudani Kusini ilitoa wito kwa kuungwa mkono kimataifa ili kuwezesha kufanya uchaguzi huru na haki, ikisema uhamishaji wa madaraka kwa amani ndio njia pekee ya kumaliza mizozo ya madaraka. Gazeti la Sudan Tribune limeangazia. Msemaji wa ofisi ya rais Ateni Weke Ateni alisema serikali tayari imeweka mipango na shughuli zinazohitaji uungwaji mkono wa kimataifa kwa ajili ya kufanyika kwa uchaguzi wa huru ili kumaliza migogoro. Mnamo Januari 6, Senator wa Marekani Patrick Lihli alitoa wito kwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na makamu wake wa kwanza Riek Machar kujiuzuru huku wakiziomba Marekani, Canada, Norway na Uingereza kusimama na makundi mbadala ya kisiasa na viongozi wa makanisa ili kufikia mwafaka suluhisho la kidemokrasia na amani nchini Sudani Kusini. Na Romwadi, tunaingia Tanzania mara moja, na lakini kabla ya mimi kuingia dimbani katika michezo, labda kuna mengine uliotuandalia kama ni kisiasa ama kiuchumi. Ya, ni sheria. Naam. Na kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la huko Tanzania, kama tulivyozungumzia awali, jeshi la polisi mkoani Singida linawashikilia watu 16 kwa tuhuma za kufukua kaburi na kuiba mwili wa mtoto Christian Santo. Mwili huo ulikuwa umezikwa kwenye makaburi ya Kipondoda yaliopo wilayani Manyoni mkoa wa Singida. Kamanda wa polisi mkoani humo Stella Mutabihigwa alisema Jumapili kuwa Januari 18 mwaka huu walipata taarifa mwili wa mtoto umefukuliwa kaburini na kuibwa. Hata hivyo, kamanda Mutabihirwa alisema mwili huo ulipatikana usiku wa kuamkia Januari 21 ukiwa unaelea kwenye kisima kinachotumika kuchuta maji ya kujengea. Alisema kisima hicho kipo jirani na ofisi ya kuzuia ujangili kanda ya kati iliyopo umbali wa mita 20 kutoka barabara ya Dodoma Singida kitongoji cha Kiponda. Na moja kwa moja tuingie viwanjani na Mwanasport. Try again. Ubingwa Yanga isahau. Ndicho kichwa cha habari hii inayoandikwa na gazeti la Mwanasport Tanzania. Mashabiki wa Yanga wanatamba sana mitaani na mitandaoni kwa sasa, wakiamini chama lao litabeba ndoo msimu huu, lakini watani wao wamewasikia na kuwajibu kwa kuambia msijidanganye. Ubingwa unatua Msimbazi. Mabosi wa Msimbazi wamesisitiza licha ya kuzitema pointi 11, bado wanaamini timu yao itatetea taji kwa msimu wa tano, na wapinzani wao Yanga wanaojipigia debe wasitarajie kabisa. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Salim Abdalla, try again, yani ndilo jina lake alilobatizwa na mashabiki, aliambia Mwanasport mbio za ubingwa wa ligi kuu bara msimu huu bado mbichi, na wale wanaoichukulia poa Simba wajiandae kushangazwa mwishoni mwa msimu. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hizo za viwanjani ama michezo ta Dondoo Magazetini kwa siku ya leo hazina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vya Radio Isanganiro. Hapa studio ilikuwa na mimi Milo Mwarde kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Upande wa mitambo alikuwa Arben Ndwayo. Tunatakia kila laheri. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Isanganiro kinacho